So today, astăzi, we're going to look at a day in Jesus' life. O să privim asupra unei zi din viața lui Isus. The triumphal entry. Este vorba de acea intrare triumfală a lui. Palm Sunday. E vorba despre ceea ce numim Duminica Florilor. We're going to look at it in Matthew 21. O să privim în Matei, capitolul 21. And we're going to separate it into four parts. Și o să avem așa patru lucruri asupra cărora vom privi. But before we do that, I'm going to pray. Și înainte ca să plonjăm în text, haideți să ne rugăm. Father God, thank you for this day. Tată Dumnezeule, îți mulțumim pentru această zi. I pray that you would fill me with your spirit so that I can say something that's useful. Mă rog ca tu să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt pentru a spune lucruri folositoare. This is for your glory. Și așa pentru acest lucru, pentru gloria ta. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin. All right. So, the first six verses in Matthew chapter 21. În Matei capitolul 21, primele 6 versete. Say, now when they drew near Jerusalem and came to Bethpage at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. Versetul 1 spune, când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, lângă muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici, spunându-le, duceți-vă în satul înaintea voastră și imediat ce intrați în el, veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați și aduceți-i la mine. Dacă vă zice cineva să-i spuneți ceva, să-i spuneți că Domnul are nevoie de ei și imediat îi va trimite. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care spune, spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine, smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Iisus. So this is mainly the setup for what's going to come later. Deci acesta este practic contextul pentru lucrurile pe care asupra cărora vom privi. There's a few things that are really interesting to me about this. Asupra lucrurilor care aveau să se întâmple, sunt câteva lucruri de luat în considerare. First of all, the fact that there was set up at all. În primul rând, faptul că aceste lucruri deja erau pregătite dinainte. You know, this is Jesus we're talking about. Vorbim aici despre Isus, one who created everything, God. Vorbim despre acela care a creat totul, despre Dumnezeu. Why did he even need humans to do anything for him? And am întrebat de ce ar avea nevoie de ființe umane ca să își plănuiască lucrurile să le facă. Could have just made a donkey right there. Ar fi putut să creeze un măgar chiar acolo, nu? But he chose to use people. Dar vedeți, el în acest loc a ales ca să folosească oameni. He used people to accomplish his purposes for his glory. A folosit oameni pentru a împlini scopurile sale. And what's more, he used an errand. Like a little trip to the store or something. Okay, deci a folosit chiar și un plan de, mă rog, de cumpărături, cum am spune noi. This wasn't a super complicated thing that he told the disciples to do. N-a fost un lucru foarte complicat pe care l-a spus ucenicilor să-l facă. He just told them to go and get a donkey from a town nearby. L-a spus pur și simplu planul era, mergeți într-un loc și aduceți-mi un măgar. And they didn't even have to pick a donkey, it was already chosen. Și apropo, nici n-a trebuit să meargă și să caute, să cumpere un măgar. Măgarul era deja ales. They just had to go find one. Ar trebui pur și simplu să meargă să-l găsească. It's just such a small thing. E un lucru așa de mărunt. And why would Jesus do that? De ce a făcut Iisus asta? Involvement. Vedeți, este vorba de implicare. Look at what he said when he first called the disciples. Observați ce a spus prima dată când să observăm ce a spus el când i-a chemat prima dată pe ucenici. In Matthew chapter 4, verse 19. În Matei capitolul 4, versetul 19. He says to Peter and Andrew. Vorbește acolo lui Petru și lui Andrei. Follow me and I will make you fishers of men. Spune, veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. Every action that the disciples did was meant to show them more of Jesus's power. Deci toate acțiunile pe care Iisus le-a făcut cu ucenicii, i-a pus să-i facă, pur și simplu, avea să vorbească despre el. This is so that they could better understand who he was. Ca ei să poată să-l înțeleagă mai bine cine era el. So that later on they could be the ones who would turn the world upside down, as it says in Acts. Ca mai târziu ei să fie acei oameni care au întors lumea pe dos, cum spune în Faptele Apostolilor. They had experienced... Au răscolit lumea. They had experienced his power while they were here on earth. Pe pământ, practic, ei au experimentat puterea sa atunci când el era pe pământ cu ei. So they were better able to work whenever he wasn't there. Pentru că mai târziu, atunci când el nu avea să mai fie cu ei, să poată să aibă această putere. In John 1, when he calls the disciples, în Ioan capitolul 1, când cheamă ucenicii la, la el, he calls them to come and see. Este un verset acolo în capitolul 1 care spune: veniți și vedeți. Vino și vezi. In serving God, we have an opportunity to see more and more of his strength. Atunci când vine vorba de a sluji pe Dumnezeu, avem oportunitatea de a vedea din ce în ce mai mult puterea sa. Something that we wouldn't be able to see otherwise. Lucru pe care în alte situații n-am putea să o vedem. There's a story in John chapter 2. În Ioan capitolul 2, apropo, este o istorie about istorioară. Jesus turning water into wine. Este acel eveniment în care Iisus transformă apa în vin. And so basically he has these servants pull out a ton of water and put it into pots. Și în acel loc practic el pune niște oameni, niște slujitori să umple niște vase cu apă. And then take some of that water to the headmaster of the feast. Și apoi l-a transformat în vin și a spus: du-te la nunu, la șeful nunții și oferă-i această băutură. And the headmaster drank it. Și bineînțeles că acela a băut. And was amazed at the quality of the wine. Și el a fost absolut uimit de calitatea vinului. But he didn't know that it wasn't water, or that it was water before. Dar el n-a știut că de fapt acea băutură era apă înainte. He didn't experience the miracle. El nu a experimentat minunea aceea. He experienced the results of the miracle. El a experimentat rezultatele minunii pe care o făcuse. But he didn't know that there had been a miracle in the first place. Dar n-avea nicio idee că mai întâi a fost în loc o minune. Nobody knew that there had been a miracle performed except for the servants who were pulling the water out. Nimeni de acolo n-a știut că a fost în loc o minune în afară de acei slujitori care cărasere acele vase de apă. It was a small task. Era, vedeți, a fost o misiune, o cerință mică. It was hard work. Dar însă a fost muncă grea de făcut. It says it was a lot of water, 20 or 30 gallons apiece. Spune că au cărat destul de multă apă, cât scrie acolo, nu mai știu. 6 water pots of that. Deci peste 60 de litri. It's a lot of water. Deci destul de multă apă. Especially when you're pulling it up from a well. În special când trage apa aia dintr-o fântână. So in the hard work that these people were doing, în această muncă din greu pe care au făcut acești oameni, they could have been questioning why. Ei puteau să se întrebe tot timpul: dacă ce faci în chestia asta? Why am I pulling up all this water? De ce scot toată apa asta? We need wine, not water. Noi avem nevoie la nuntă, este la nuntă, nu avem nevoie de vin, nu de apă. But they got to be blown away by what Jesus did. Dar ei au ajuns să fie pur și simplu uimiți, dați pe spate, cum spunem noi, de minunea pe care Iisus a făcut-o. Yeah. Verse 9 says, when the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. În versetul 9 din Ioan 2 spune: mai marele ospățul a gustat apa care fusese făcută vin. El nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau. Da. These people knew where it came from. Deci oamenii aceștia au știut de unde a venit acea apă transformată în vin. So whenever we're doing something hard for God, ori de câte ori astfel facem un lucru greu pentru Dumnezeu, it can be tempting to say, what is the purpose of this? Suntem poate ispitiți să zicem: dar care-i scopul, care-i menirea acestui lucru? But we have to trust that God is doing something even through our hard work. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu face ceva întotdeauna, chiar și atunci când trage din greu. If he has asked us to do something, dacă el ne cere să facem ceva, then he is going to do something with what we do. Atunci el, cu ceea ce facem noi, va face ceva. And that's something that we see back in Matthew 21. Și apropo, lucrul acesta îl vedem înapoi în Matei capitolul 21. Is just this obedience of the disciples. Vedem cum vedem această ascultare a ucenicilor. Verse 6 says, so the disciples went and did as Jesus commanded them. În versetul 6 spune acolo că ucenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Iisus. And in doing this, they fulfilled a prophecy. Vezi, când au făcut acest lucru, când au făcut ceea ce Iisus a spus, i-au împlinit o profeție. So don't be discouraged in the times of just setup. Deci nu fiți descurajați când sunteți doar în faza de pregătire, pur și simplu, de aranjarea lucrurilor. When you're just doing small things, când faceți lucruri mici, aparent, God's using those too. Pentru că Dumnezeu folosește și lucrurile mici. To do bigger things than we can even understand. Să facă lucruri mai mari decât noi am putea să ne înțelegem. Cool. Let's read verses 7 to 11. Hai să citim versetele 7 la 11. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road, and others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Au adus măgărița și măgărușul și și-au pus hainele peste ei, iar Iisus s-a așezat deasupra lor. O mare mulțime de oameni își așteneau hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui Iisus și cele care urmau strigau, Hosanna, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Hosanna în locurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toți cei ce erau în cetate au început să se agite și să se întrebe, cine este acesta? Mulțimile răspundeau, acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. This is like the, in earthly terms, the best moment of Jesus' career. Să spunem așa, în cuvinte omenești, așa, terestre să zicem așa, acesta este momentul cel mai tare al lucrării lui Iisus pe pământ. He had reached peak popularity. Deci el până aici atinsese popularitatea cea mai mare. People literally screaming his praise. Vedeți, oamenii pur și simplu strigau laude la adresa lui. Everyone's finding out that this is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Toată lumea striga și afla că acesta este Iisus, profetul din Nazaret. People know who he is. Oamenii știau cine era el. But the what struck me about this wasn't so much that Jesus was receiving praise, but what people were saying about him. Ceea ce m-a uimit pe mine, mi-a atras atenția, este că oamenii nu mai că știau cine este Iisus, dar cum s-au exprimat despre el. The people are quoting here from Psalm 118, which we read this morning. Oamenii aici practic citau din Psalmul 118 pe care noi l-am citit dimineața asta înainte de închinare. 118:26 says, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." În Psalmul 118, verse 118:26. În versetul 26 spune, "Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului." But the word Hosanna that they're using, dar cuvântul acesta Hosanna pe care ei l-au folosit aici, comes from the verse before where it says, "Save now." Vine din versetul anterior în Psalmul 118 care înseamnă salvează-ne acum. Hosanna literally means save now or oh save. Hosanna, acest cuvânt înseamnă salvează-ne acum sau oh salvează-ne. This plea for salvation almost seems out of place in the middle of the rest of the Psalm of Praise. Această strigare pentru mântuire pur și simplu sare iese în evidență în acest Psalm 118. A lot of the times in my mind I tend to separate like praising God and crying out to Him for salvation. Este în mijlocul laudei. De multe ori încerc să separ lauda. Praising Him and asking Him for Să separ lauda de cerințele pe care vreau să le aduc la Lui. And it's just here as well, it seems a little bit out of place. Și chiar și aici, dacă ne uităm în text, parcă nu pare potrivit strigarea asta. Blessed is he who comes in the name of the Lord, immediately followed by O save from the highest, or Hosanna to the Son of David. Deci prima dată îi spun, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și apoi strigă Hosanna, adică, o, salvează-ne acum. But then we realize that crying for help for God is not so different from praising God. Dar trebuie să realizăm, dacă ne uităm cu atenție, că a striga laudă la adresa lui Dumnezeu n-ar trebui să fie așa departe, diferit, de imediat de a-i cere ajutorul. Think about it. Both actions recognize God as being above us. Ambele acțiuni au la bază recunoașterea faptului că El, Dumnezeu, este deasupra noastră. Both of them are acknowledging His mercy. Ambele reacții, practic, recunosc îndurarea sa față de noi. And they're just... Both actions, one of them by direct adoration and the other by desperate pleading. Prima reacție este aceea de adorare directă și apoi o reacție disperată pentru salvare. And as I've been studying, I've been noticing that God receives glory from our admissions of weakness. Studiind despre acest lucru, am văzut că Dumnezeu este lăudat, primește glorie de la noi atunci când noi ne recunoaștem nevoia noastră de El. Revelation describes the prayers of the saints as incense before the Lord. În Apocalipsa, mi se arată acolo imaginea că rugăciunile sfinților sunt ca o ofrandă de tămâie adusă înaintea lui Dumnezeu. That's all prayers. Vedeți, asta sunt toate rugăciunile noastre. Prayers of desperation and prayers of praise. Adică rugăciuni de laudă și rugăciuni disperate după ajutorul lui. He's pleased by all of them. El este, îi face plăcerea de toate aceste lucruri. And a lot of the time I get into this stubborn mindset of no, I can't ask God for this. I have to do this on my own. De multe ori mă încăpățânesc și ajung să gândesc că nu pot să cer chestia asta lui Dumnezeu. Nu. If God is going to get glory for this, then this is something I have to work through in my strength. I have to come out on the other side and be like, "Yes, God did this." Deci, cu altă mine vreau să pun și eu de efort și să spun, m-am chinuit tare mult ca să fac lucrul ăsta pentru gloria lui Dumnezeu și după aceea să spun, da, Dumnezeu a făcut asta. And that's a tiring mindset. Vedeți, tipul ăsta de gândire este un tip de gândire obositor. That'll wear you out faster than anything else. Dacă gândești în felul acesta, vei ajunge la capătul puterilor curând. And in 2 Corinthians 12, în 2 Corinteni, capitolul 12, Verses 7 through 10, Paul is describing a time that he pleaded with God. Este un, deci 2 Corinteni capitolul 10, 7-10. Deci 2 Corinteni capitolul 12, versetele 7 la 10, este un loc în care vede pe Pavel cam luptându-se cu Dumnezeu. Mm-hmm. Okay, got it. It says, "And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord three times that it might depart from me. And he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, more gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Versetul 7, deci chiar având în vedere caracterul nemaipomenit al acestor descoperiri, Pavel vorbește de descoperirea lui Dumnezeu pentru el, spune, de aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un țepuș în carne, un mesager al lui Satan ca să-mi facă rău și astfel să nu mă îngânf. De trei ori l-am cerut Domnului să-mi ia, dar el mi-a zis, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită în slăbiciune. Așadar, mă voi lăuda mai mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. De aceea eu sunt mulțumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, în persecuții și în necazuri, de dragul lui Hristos, pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic. Paul pleaded with God to deliver him, but God's response wasn't instant deliverance, but continued grace. Deci, vedeți, Pavel i-a cerut lui Dumnezeu ca să îl scape de problema lui, dar în mijlocul acest lucru, vedem scopul his purpose was what? He didn't give him instant deliverance, okay, but continued grace. Dar Dumnezeu nu i-a dat o eliberare pe loc, ci i-a dat har ca să dea înainte, în mijlocul acelei probleme. When we cry out for deliverance, we not only glorify God, but we give him an opportunity to show us more of his grace. Când strigăm la Dumnezeu pentru eliberare, pentru ca El să intervină în viața noastră, nu numai că cerem lucrul ăsta, dar îi dăm oportunitate ca să ne arate harul lui cel mare. So when our pride gets in our way, când mândria noastră intervine însă, and we say, "I can't ask God for that." Și zicem, nu pot să cer chestia asta lui Dumnezeu. We're just hurting ourselves. De fapt, noi ne facem rău, singur ne facem rău. He wants to hear from us. El vrea întotdeauna să audă cererile noastre. He has more grace for us. El are mult mai mult har pentru noi. He wants to come in and say, "My strength is sufficient for you." El vrea să ne spună în fiecare dată, puterea mea este îndeajuns pentru tine. So don't hide your weaknesses. Așa că să nu ne ascundem, nu vă ascundeți slăbiciunile. Don't hide them from yourself. Nu le ascundeți de voi înșivă. Don't hide them from each other. Nu le ascundeți unii de ceilalți. But don't hide them from God, most especially. Dar în mod în principal, nu le ascundeți de Dumnezeu. Deliverance won't come a second before we acknowledge that we need it. Won't come. Deci, apropo, salvarea lui Dumnezeu nu va veni o secundă imediat după ce vă recunoaștem pur și simplu nevoia noastră. In Romans 7, Paul again says, în Roman capitolul 7, Pavel din nou spune, well, he says, "O wretched man that I am, who can deliver me from this body of death?" O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa pe mine de acest trup de moarte? And the idea is that his sin is weighing on him so heavily. Ideea acolo este că păcatul lui apăsa asupra lui așa de greu. And this is just, he's crying out, Who can deliver me from this body of death? Practic strigă la Dumnezeu, strigă cu voce tare, cine mă poate salva pe mine? And it's only once we've reached that point of desperation. Și vezi când am ajuns în punctul acela de disperare. That we are given the peace and comfort of the next verse. Și noi la fel putem să ne bucurăm de ce spune în următorul verset acolo. I thank God through Christ Jesus my Lord. Mulțumiri fie aduse, eu aduc mulțumiri lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos, Domnul meu. It's like we're just shooting ourselves in the foot when we refuse to acknowledge ourselves. Când refuzăm să ne recunoaștem nevoia noastră de El, e ca și cum ne-am împușcat singur în picior. Yeah. Oh, save. Hosanna. Deci, înțelegeți? Oh, salvează-mă. Hosanna. Hosanna. Yeah. Continuing on in chapter 21. Continuând în capitolul 21 din Matei. The next two verses, 12 and 13, say. În versetele următoare, versetele 12 și 13. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, "It is written, 'My house shall be called a house of prayer,' but you have made it a den of thieves." Iisus a intrat în templu și i-a scos afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea va fi numită o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. And now that Jesus is in, he's gone through the triumphal entry, he's gotten all the praise. Deci, practic, Iisus acum era în Ierusalim, primise toate laudele acestea, a avut această intrare triumfală în Ierusalim. This is him emptying out the temple of everything that didn't belong. Iată-l pe el curățând templul de toate acele lucruri care pur și simplu nu și aveau loc acolo. However, it's interesting to observe that the people who were selling the doves and changing the money were performing an important function. E important să observăm că acești oameni care își vindeau lucrurile acolo, porumbei, schimbau bani, ei îndeplineau o slujbă importantă. Jewish worshippers who came in from far away would come in and they didn't have anything to offer because you can't bring a bunch of sheep with you. Evreii care veneau din depărtare la templu să aducă jerfe, nu puteau să care după ei acele jerfe. And it wasn't like lawful to give God offerings of money that had other gods on it. She unlawful to me? Yeah, it wasn't. Deci nu era nelegitim practic înaintea lui Dumnezeu să oferă bani practic înaintea lui Dumnezeu care nu neapărat aveau chipul lui Dumnezeu pe ei. The people needed to change money and buy doves. Și astfel oamenii trebuiau să schimbe aceste monede. So what să cumpere porumbei. What these people were doing was valid. Ce făceau acești oameni era destul de valid, but how and where they were doing it was not. Dar cum și unde făceau această slujbă nu era validă. Their greed and desire for convenience had pushed out God's purpose. Lăcomia lor și dorința de a câștiga mai mult pur și simplu l-au împins pe Dumnezeu afară din viața lor. Look again at what Jesus says the purpose of the temple is. Uitați-vă din nou la ce spune Iisus aici despre scopul templului. It is written, "My house shall be called a house of prayer." Este scris, casa mea va fi numită o casă de rugăciune. A house of prayer. O casă de rugăciune. Not a house of sacrifice. Nu o casă de jertfe. Not a house of service. Nu o casă de slujire. A house of prayer. Ci o casă de rugăciune. And then reading this in Ephesians 2. Și citind acest verset în Efeseni capitolul 2. Verses 19 to 22. În versetul 19 la 22. Paul makes an interesting observation about us as the church. Pavel aici face o observație interesantă despre noi ca biserică. He says, "Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit." Deci, 2 cu 19. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți pentru piatra din capul unghiului, fiind Hristos Iisus. În el, întreaga clădire bine închegată este una care crește și devine un templu sfânt în Domnul. Și prin el voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul Său. We as the church are being fitted together into a holy temple. Noi ca biserică suntem puși împreună ca a fi un templu viu. It's like Lego bricks. E ca un Lego, da? Ca acele piese Lego. Fiecare se potrivește una în cealaltă. Except we're being made into his house. Și noi suntem puși practic împreună ca să formăm casa lui. A dwelling place of God in the Spirit. Un loc în care El, Dumnezeu locuiește și Duhul Său. And if His house is to be called a house of prayer. Și dacă spune că casa Lui trebuie să fie o casă de rugăciune. How much more are we to be a people of prayer? Cu atât mai mult noi înțelegem că trebuie să fim oameni ai rugăciunii. If we are the blocks in His house. Dacă noi suntem aceste elemente, aceste cărămizi în casa Lui. We need to be dependent on Him. Trebuie să depindem de El. It says in this verse, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. Spune acolo că noi suntem zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trăiește Dumnezeu. That comes from God. Deci o locuință care vine de la Dumnezeu. It stems from Jesus Christ himself being the cornerstone. Practic, totul se ține în Iisus Hristos, care este piatra din capul unghiului, acea piatră din colț care se cheagă clădirea. And if he's not the cornerstone of our lives, dacă el nu este piatra cheie din viața noastră, then how can we be built into that temple? Cum am putea noi oare să formăm acest templu? We have unhindered access to the Father now. Vedeți, acum noi avem un acces nemijlocit, neoprit de nimic la Dumnezeu. Right, the veil has been torn. Acea perdea dinăuntru templului a fost ruptă. Yet we are letting greed and a desire for convenience override prayer in our priorities. Și totuși noi, ca acești oameni pe vremuri, lăsăm ca lăcomia și interesele noastre materiale să intervină între noi și Dumnezeu. My house is to be called a house of prayer. Dumnezeu spune, casa mea trebuie să fie o casă de rugăciune. When we squander our lives on the lusts and pleasure of this world, we steal that which Christ paid for. Când noi ne pierdem viețile în pofte și în dorințe de a strânge, practic we steal that which Christ paid for. Noi furăm ceea ce Hristos a plătit pentru noi cu sângele Său. And I mean the solution is simple. Soluția este simplă. And difficult. Și dificilă în același timp. Pray. Trebuie să ne rugăm. As mentioned, God is glorified when we desperately come to him. Așa cum spuneam înainte, Dumnezeu este glorificat atunci când noi cu disperare strigăm la el. He just wants to hear from us. El vrea să audă rugăciunea noastră. And doing that, that's when he uses the chisel to cut away. Și când facem acest lucru, în situația asta Dumnezeu folosește dalta pentru a ne șlefui. He's making us into his workmanship. El vrea să ne transforme în acea lucrare, acea capodoperă a sa. And that's through prayer. Și acest lucru se face prin rugăciune. Okay, the next section in Matthew. Și ultima secțiune din Matei 21. Flying right along. This is verses 14 to 17. Versetele 14 citim până la 17. Should have bookmarked it. That would have been smart. Next time. Okay. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, "Hosanna to the Son of David," they were indignant and said to him, "Do you hear what these are saying?" And Jesus said to them, "Yes. Have you never read, 'Out of the mouths of babes and nursing infants, you have perfected praise'?" Then he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged there. Versetul 14. Au venit la el în templu niște orbi și niște șchiopi și el i-a vindecat. Dar conducătorii preoților și cărturarii, când au văzut lucrurile acestea minunate pe care le făcea și pe copiii care strigau în templu Osana fiului David, au fost indignați și le-a zis: "Auzi ce spun aceștia?" Iisus a răspuns: "Da, n-ați citit niciodată că acolo cuvintele scrise, din gura copiilor și a celor ce sunt alăptați, ți-ai scos laudă?" Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a înoptat acolo. All right, two things in this section. În această secțiune două lucruri sunt importante. First, look at who came into the temple once its purpose was restored. Observați când el a făcut ordine în casa lui Dumnezeu în templu, cine a venit la el? The blind and the lame. Cei orbi și cei șchiopi. When we allow God to reshape our priorities, când noi îi permitem lui Dumnezeu să reorienteze, să reorganizeze prioritățile în viața noastră, he deals with the broken in us. El se va ocupa de ceea ce este frânt, oropsit în noi, să zicem așa. These people who were coming in now were typically not allowed into the temple. Vezi, oamenii ăștia care au intrat în templu aici, de obicei nu erau lăsați să intre în templu. The Jewish leaders saw them as saw their physical conditions as outworkings of their sin. Liderii religioși îi vedeau problemele lor fizice ca fiind rezultatul păcatelor lor. They saw human brokenness as a punishment for sin. Ei vedeau că atunci când cineva suferea în mod fizic, vedea ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pe sine. They figured, oh, you're blind? You must have been a terrible sinner. Tu ești orb? Înseamnă că trebuie să fi fost un păcătos groaznic. Your leg isn't healing? Piciorul tău nu s-a vindecat? Should have been better. Trebuie să fi vindecat. Trebuie să fi fost mai bine. Should have just got good. Trebuie să fi făcut mai bine, dacă aveai credință. They were viewed as not holy enough to be in the presence of God. Ei erau priviți ca niște oameni care nu erau de ajuns de sfinți care să stea înaintea lui Dumnezeu. But it's look at who's healing them. Dar observați cine i-a vindecat? God himself. Dumnezeu însuși. Jesus rejected what the religious leaders were saying. Iisus a respins ceea ce liderii religioși spuneau. He brought the broken people into the temple. El i-a adus pe cei oropsiți în templu. And that gets to the second point, because we get to see that there is no one too broken or too sinful to come to Jesus. Și aici observăm celălalt lucru important, că nimeni nu este prea frânt, prea distrus, pe care Dumnezeu să nu-l repare. And if you ever feel too broken or too sinful to come to him, și astfel, dacă vreodată te simți prea distrus, terminat, ca să te apropii de el, then cry out for him to save you. Atunci strigă la el ca să te salveze. Hosanna. Hosanna. See what happens. Și să vedeți ce se întâmplă. See what our Savior does. Să vedeți ceea ce Salvatorul nostru poate face. And it's interesting that the children are crying out Hosanna to the Son of David. Interesant este că copiii spun aici că strigau în templu Hosanna fiului David. They were crying out for salvation. Ei strigau, practic cereau cu voce tare mântuirea lui Dumnezeu. And how did Jesus describe it? Și cum descrie Iisus asta aici? Out of the mouths of babes and nursing infants, you have perfected praise. Din gura copiilor și a celor ce sunt alăptați, ți-ai scos o laudă. În original spune o laudă perfectă. So not only is crying out for salvation praise to God. Deci atunci când strigăm pentru mântuire, când cerem mântuirea lui Dumnezeu, nu numai că este o laudă, but he viewed it as perfected praise. De fapt, aici spune că este ca o laudă perfecționată, desăvârșită. When we're at that point, we know more of who God is. Când ajungem în situația asta și facem acest lucru, în momentul ăla suntem gata, știm cine este Dumnezeu. Then when we're so self-assured of who we are. Și atunci suntem mult mai siguri pe cine suntem noi de fapt. Oh, my good actions are super good, so I'm sure God's pleased with me today. Dacă gândesc așa că, faptele mele sunt destul de bune astăzi, așa că Dumnezeu e destul de mulțumit cu mine. You see the parable of the sinner and the tax collector and the religious leader who prayed. De pilda aceea a fariseului și a vameșului. The Pharisee says, "Oh God, I thank you that I'm not like that tax collector." Fariseul a spus, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul ăsta lângă mine. And the tax collector says, "Oh God, save a sinner like me." Dar vameșul a spus, Doamne, mântuiește-mă, ai milă de mine păcătosul. And that's what he says that's the one. That's the prayer he wants to hear. Iar Iisus spune, acesta este omul care s-a dus acasă cu rugăciune ascultată. Asta e tipul de rugăciune pe care Dumnezeu îl ascultă. Hosanna. Hosanna. Oh save. O salvează. Yeah. That's all I have. Let's pray. All right. Let's pray. Father God, Tată Dumnezeule, save us. Salvează-ne. We need you. Avem nevoie de tine. We need to experience more of you. Avem nevoie să te experimentăm mai mult. Please bring us to the point where we realize our need for you. Te rugăm să ne aduci în locul în care noi ne realizăm nevoia noastră de tine. So that it's not just something we say in our mouths. Ca să fie nu numai ceva pe care spunem cu buzele noastre. Or something we think in our heads. Sau ceva care pur și simplu ne gândim doar în mințile noastre. God, something that we're so convinced of that it comes out whenever we're praying to you from our hearts. Și fără să fie această strigare a noastră către tine un lucru care suntem așa de convinși, așa de siguri că avem nevoie cu adevărat de tine. Hosanna. Hosanna. Save us, Father. Salvează-ne, Tată. Save us from our circumstances. Salvează-ne de circumstanțele în care suntem. Save us from our sins. Salvează-ne de păcatele noastre. Thank you for the work that you do in us, Father. Și îți mulțumim, Tată, pentru lucrarea pe care o faci în noi. And thank you that it's not an instant salvation. Și îți mulțumim că nu este așa o mântuire care se termine repede. But you are faithful to come with us and process through with us. Dar tu ești credincios să vii cu noi de-a lungul acestui proces în fiecare zi. Thank you so much for your love which doesn't leave us where we are. Îți mulțumim așa de mult pentru dragostea ta care nu ne părăsește niciodată. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amin.